उस ओर भीष्म के पास पहुँच कुछ विदुर प्रसंग चलाते थे। चर्चा पर राजकुमारों की कुछ भीष्म उन्हें समझाते थे। कहते थे मैंने भी अपने मन में यह विषय विचारा है। हे विदुर द्वेष ईर्ष्या ही से यह झगड़ा उठाना सारा है। मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ संतान जहाँ अति होती है उस जगह परस्पर पग पग पर उत्पन्न दुष्ट मति होती है। अत्यंत अधिक संतानों की भरमार जहाँ हो जाती है तो प्रकृति वहाँ संहार चक्र अपना ही आप चलाती है। सतयुग में 60 सहस्त्र पुत्र जब सगर भूप ने पाए थे तब चला कपिल योगीश्वर ने वे भस्मी भूत बनाए थे। रावण के घर भी त्रेता में जब संतति की बढ़वार हुई तब कुल का सत्यानाश हुआ संसार में उसकी हार हुई। इतने ही में आ गए द्रोण भीष्म के पास। मुख चर्चा हो रही थी जिनकी परम उदास। आते ही बोले महाराज अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। सब राजकुमारों को मुझसे धनुर्वेद पूर्णतः प्राप्त हुआ। अब आप एक दिन उन सब की सानंद परीक्षा ले लीजिए। पश्चात मुझे भी इस घर से जाने की छुट्टी दे दीजिए। भीष्म हुए चित में चकित देख द्रोण का भाव। बोले क्यों आश्चर्य क्यों यह कैसा प्रस्ताव। बच्चों की शिक्षा पूर्ण हुई यह बात हर्ष की दाता है। उनकी परीक्षा लेने का प्रस्ताव उचित दिखलाता है। लेकिन छुट्टी ले लेना की याचना नवीन निराली है। आचार्य आपने किस धुन में यह बात विकट कह डाली है। बच्चों की शिक्षा तक ही बस जोड़ाना आपसे नाता है। जो नाता भीष्म जोड़ता है वह नाता धुर तक जाता है। बच्चों की अस्त्र परीक्षा की तैयारी तो हो जाएगी लेकिन छुट्टी ले जाए आप यह बात न होने पाएगी। इन वचनों से द्रोण के द्रवित हो उठे नैन। करुणा का तर भाव से बोले उठे वे बैन। महाराज आप इस ब्राह्मण पर जो कृपा दिखाते आए हैं उससे ही मैंने सुख पूर्वक अब तक दिन यहाँ बिताए हैं। पर सबका हृदय आप ही के शुभ हृदय समान उदार नहीं। हर एक के मन में मेरे प्रति यह अपनायत यह प्यार नहीं। सबसे अतिशय शकुनी जी का मन मैला मुझसे रहता है जिससे अपना आंतरिक हृदय दिन रात व्याधियां सहता है। शकुनी जी की धारणा है ये मैं पक्षपात दिखलाता हूँ। उस पक्षपात से अर्जुन को शिष्यों से अधिक बढ़ाता हूँ। उनकी इस असत धारणा से लांछन मेरे पर आता है, मेरे पद का जो गौरव है वह गौरव भी मिट जाता है। भीष्म तभी कहने लगे, सुनिए श्री आचार्य, मेरे घर में आपको शकुनी से क्या कार्य। इस जगह आप रहते हैं तो मेरे कहने से रहते हैं, शकुनी या शकुनी के साथ ही कहने दीजिए जो कहते हैं। कहने वालों के कहने से गौरव न किसी का जाता है, घनगर जन कर हट जाते हैं तो रवि दूनी छवि पाता है। इस विषय में आप धुरंधर के ढंग से न नीति निर्धार करे, ब्राह्मण है आप ब्राह्मण ही की मति से गंभीर विचार करें। वह जगत खेल माया का है, माया त्रिगुणात्म कहाती है, गुण और विकारों से अनंत कौतुक वह नित्य दिखाती है। जो चतुर चितेरे समथल में ऊंचा नीचा दिखलाते हैं, त्यों माया के गुण समता में दुख सुख का भान कराते हैं। यह जगह छोड़कर और कहीं यदि आप चले भी जाएंगे तो भी माया के जगत जयी बंधन से छूट न पाएंगे। यह हालत वहाँ न होगी क्या होगा ना वहाँ क्या यह जीवन, शकुनी क्या वहाँ नहीं होगा होगा ना वहाँ क्या दुर्योधन। जब माया का गोरख धंधा सर्वत्र यही दिखलाता है तो मन की यह चंचलता है जो इधर उधर मन जाता है। यह माया का शासन दंड संसार को सदा नचाता है, नाना रंग के नाना ढंग के नाना कौतुक दिखलाता है। जन या जनपद है बुरा न कोई, जन या जनपद अच्छा न कोई, मन बुरा बनाता है उनको मन अच्छा उन्हें बनाता है। जो किसी से राग नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, माया न सताती है उसको, दुख उसको नहीं सताता है। जो जल में कमल समान सदा, जग में जग से रहता है जुदा, वही जग का जय पाता है, वही निर्भय पद पाता है। व्यथित द्रोण के हृदय को कर सांत्वना प्रदान, शस्त्र परीक्षा का लगे करने भीष्म विधान। जब जगह समय दिन नियत हुआ, कारीगर लोग लगे आकर, तब दुर्योधन से शकुनी ने एक दिवस कहा अवसर पाकर, बेटे इस शस्त्र परीक्षा में तुम कुछ न प्रशंसा पाओगे, अर्जुन से किसी तरह पर भी बढ़कर न बखाने जाओगे। दुर्योधन बोले कि हाँ ठीक आपकी राय, मामा जी कुछ बुद्धि से सोचे आप उपाय।